أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور دی جنا الله جل جلاله تخویف او ير ور کوي انسانانو ته د خپل ذات نه او دا رنگی د ورځې د قیامت نه او عام خطاب د انسانیت ته او دې زمن کې الله جل جلاله د آخرت د سزا او د جزا متعلق یو قانون هم ذکر کړي او بیا په آخر د آیات کې دو غټ سیزونه ذکر کړي چې کوم انسان د آخرت نه په غفلت کې شي نو الله فرمایي یا ایها الناس اے خلقو اتقوا ربکم تاسو وېریږئ د خپل رب نه نو د خپل رب نه د یری مطلب دارې چې داغه د اوامر او امتثال او داغه کوم احکامات دی غو منه او هغه د کوم سيزونو نه منه کړي دا نو داغه نه منه شي دو غټه خبر دی شریعت د دو غټو خبر نه مرکب دی بعضې د منلو دی او بعضې د نه منلو دی او دواړه د الله احکامات دي نو او یریږي در ربنا د فالون کی نه چې تاسو پالی دغه نه یریږي دغه احکامات بجاره اړه وغم چې سنه منه کوي نو دغه نه منه شي وخشو یومن او ویریږي د ورځینه د داسې ورځینه نو دلته کې مخ کې زوغو دلته کې یو مسله باندې ځان پوهیږي عام طور زین تدار دي چې هر عمل د الله لپاره پکار دی او دا خو د غیر الله نه يرول شو خبر ده دل دا خو اخلاص ولا عمل نشو د قیامت نه يره نو دا یاد ساته کې سره دا الله د پر عمل کوي دا الله نه هر کې دائم اخلاص دی او کله قیامت وجن عمل کوي دا یې نه عمل کوي نو دام اخلاص دی کې سره د جنت په امید باندې عمل کوي نو دام د چا لپاره دی دا الله د پر دی کې سره د جهنم د یې نه عمل کوي نو دام ریا نه ده بلکه دام د چا د پاره دی د الله د پاره دی هغه یو سړی د ثواب د پر عمل کوي چې هر ثواب مې وشي نو دام د چا د پاره دی د الله ځکه دا سيزونه جديده د اخلاص منافي نه دي د دې حکم الله کړی د قیامت نو یریږي جنت حاصلول شو جهنم نزان بچکول شو دا د اخلاص منافي نه ده د دې ټولو سيزونو د پر عمل کول د عین اخلاص ته ځکه د دې حکم چا کړی دی الله کړه او دوی مخبره دلته کې هدایت ساته چې خصوصا دلته الله جل جلاله د قیامت درځنه او زه په زه نورم ډیر آیتونه دي چې الله جل جلاله د قیامت درځنه يرول ځکه د قیامت راز ډیره سخت دی او حدیث ته هم صحیح او صریح حدیث په باب د شفاعت کې امام مسلم رحمت الله تعالی علیه روان صحیح او صریح او واضح حدیث په دې باب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر غوهر اوړې شو او نبی علیہ السلام د سروي د مخ کې څنګهل دار واغس ده او دا به د نبی علیہ السلام خوخو په غوهه کې نداغینا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غوه شکول په غخونو باندې او پرمل انا سید الناس یوم القیامه ز د خلکو سردار ما پرز د قیامت باندې او بیاو پر مهلا پس باننی وجه بیان کلا نبی علیہ السلام پر مهل چه کلا ده قیامت پر اللہ اولین و آخرین پر میدان کی جمع گی اول خلق او آواز کون که با آواز کئی طول استر کو باغی طرف تا انور بنزدی خلق با پا غم و پا پریشانه که دم رای چه طاقت بین لری نو بازی خلق با بازی تووی آیا تاسو سو گور ہے نا چی شپارس دلو کی سوک تالاش کئے چی رب تا شپارسو کی نو بازی با بازی تووی چی آدم علیہ السلام تا ورش نو آدم علیہ السلام تا براش آدم علیہ السلام تا بوی تا ابو البشر دا ټول انسانانو پلا رہے اللہ پا خپل لاس پیدا کڑے روح در کیا چولے دے ملائکی دا تا پسی دا کڑی دی زمونگ دا پارا شپارسو کا زمونگ دا حالت نوینے چی منگ کم زیت رسید لیو آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہ پر میں ان ربی غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعضه مثله وانه نهاني عن الشجر فعصيت نفسي نفسي آدم علیہ السلام وہی جنن اللہ دم رغسدے جن ددین مخ کے اللہ تجد دم رغسرا غلی دا او نہ بددین رستوراش او زه الله د ونه نه من کړم او ما هغه وخت کې ما فتایو غلا نابوي نفسي نفسي زما بل ځان فکر کېم د ځان فکر کېم بل چل ورشي نوح عليه السلام تبرا شيغه تبوي ته اول پیغمبري الله ته ته قران کې عبد شکور ویل دي زمنګ د پر شپارسو کا زمنګ حالت ته وګوره کم زه تر رسیدلې هغه بم دغه خبر او کېده الله د غصه او هغه به وای چې ما یو دعا کړې و به دعا کړې و خیرې مې کړې خپل قوم ته نفسي نفسي باغم وې لال شه بل چا لور شه ابراهيم عليه السلام لور شه نو خلق براش ابراهيم عليه السلام لا هغه ته وای ته د الله نبی د الله خليلي پزمګه شفارسو که زمون حالت ته وګ رقم زه ته رسیدلی ابراهيم عليه السلام بم دغه خبرو کې چې الله نن دومره غوسه دي چې دومره نه مخکې غوسه شوي نرستو او هغه به هغه خپل درې ظاهری طور چې دروغ دي مخکې ما ذکر کړی ولسم سی پارا کې هغه یاد کی چې ما دا خبره کړې و اب هم نفسي نفسي وي بل چاته ورشه موسی عليه السلام د براش داغه صفات بم بیان کی تاسو سره الله خبرې کړې دي شپارسو کا حالت زمونږ ډیر خطرناک ځای ته رسیدلې هغه بم د الله د غصه خبرو کی او هغه به وای چې ما نه سړی قتل شوم داغه د قتل حکم ماته نو شی هم نفسي نفسي عیسی علیہ السلام لبراشی تکلی تاسر الله خبری کړي دا الله کلمه دا الله د طرف مخصوص روح ہے هغه هم دغه خبرو کی اخر کې براشی نبی علیہ السلام ل نو نبی علیہ السلام ل چراشی نو نبی علیہ السلام ب بیا الله جل جلاله ته په سجده باندې پریوزی او نبی علیہ السلام فرمای په الله په ما باندې داس حمد او داس ثنا ولا کلمات کولوږي چې د دې نمخ کې هغه زما ذهن کې نی ما بنې کړي بیا به الله فرمای اے محمد سرو چت کا ته چې سغواړې تو در کولې بشي اشفا تو شفا شپارس کو قبولولې بشي نبی علیہ السلام وې زب سرو چت کم زبو ام یا رب امتی امتی ټول پیغمبران نفسي نفسي امتی امتی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې او به ویل شي چې محمد خپل جنت امت ته داخل کړ. بہرحال اوږد حدیث دی، مقصود می د دې حدیث نه سره سخت او رز سخته بیا وګت حدیث ته نیمګړې مې پریخو بیا در سګ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت به بیا څنګه داخلي نور خلکو حساب به بیا څنګه شي نو دومره سخت او رز دا چې په دغه ورځ باندې انبیام بم د نفسي نفسي आवाज کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه علاوه او بیا خصوصا درې مواقع یو چې کم وخت کې وزن کې د سخت میدان دی په دې کې به ایسو نور مکو کې بازي مکې داسې دي چې یو بل ته پوس بوي چې پلان کې کامیاب شې یا ناکام شې یا سو شو خو دا درې مواقع داسې دي یو د وزن موکا هر سړی به خپل ځاني او یو چې سټم کې عملنامه ملاوي او یو چې کله انسانان په پولیس رات باندې تیری نو دا درې سخت مکې په دغه موکا باندې هیڅ یو انسان هغه بل نه یادي بہرحال دلته کې الله جل جلاله وی تاسو او یریږي داسې راز نه داسې راز یو خبر الله ذکر کوي لا یسی والدن چې دفاع بنشي کوله بدله بنشي ور کوله والد فلار ان ولده د بچی خپلنا ولا مولود او نبه بچي هو جازن هغه به دپ کول شي ان والده د فلار خپلنا شی اند اس شی دپ او دفاع بنشي کول دفاع دام دا چې دا اغا نکه کمی نکه ولور کی نداشه نکی خبر دان تالا ار سڑه بخپل عمل کی گیری او دفاع دام دا چې کم دا الله دا طرف پا آبانی عذاب ده نو اغا عذاب تی ندپ کی ندابم نکی نکی ور کول یا عذاب دپ کول دان نپلار دا زوی نکولشی او نزوی دا پلار نکولشی بیا دا خبر یاد ساته جدل ته کې الله جل جلاله د ټولو نه اقرب رشتہ ذکر کړه چې هغه د پلار او د زوی ده خبره ځان تعالی نو چې کله دا رشتہ الته کې پیدا نه ور کوي نو بیا نور رشتہ د سره پیدا هغه نه ور کوي هغه نه ور کوي چې کله الله دا ذکر کړه چې دا ټولو کې اقرب رشتہ ده یو بل باندې قربانيږي د یو د پر لپاره به ژوند تیر کړي لکه بل ځکه الله فرمای یوم یفر المرء من اخیه رور نه به منډوي مور نه به منډوي نو دی ځکه یو غټ اشکال لې هغه وره او بیا د هغه جواب وره صرف دا آیات بنن مکملو او دغه اشکال لازمی دی ځکه ډېری خبرې بیا ځین ترازي ځین ته اشکال دارازي چې الله پر مهل چې فلار نزویله پیدا ور کول شي او زوی نپلار لپیده ورکولش حالانکه مخ کې تیر شوی دی په دې قران پاک کې په دیار لسم نمبر سپاره کې دا خبره تیر شوی وا الله فرمایلی چې څوک د الله د پر صبر کی مس قائم کی والذین صبروا بتغا سوره رغت کې اعمال ذکر کړو خرچو کې ښکارا پټه باندې او شرکونه کې توحید سره شرک ختم کی دا غی د پر بهترین انجام د جنات او عدن يدخلونها جنات چې دیبم داخليږي و من صلح من ابائه او د سره به الله جل جلاله د د اعمال په برکت باندې د پلارم داخليږي چې پکې صلاحيت ایمانی موجودي د دو ازواجهم بیبيانې هغه هم داخليږي او که خزي نو خاوندان او یاتنا اشباح اغستری هم مثل و ذریاتهم اولاد بند جنتی سر الله داخل کی خبر ده تعالی د جنتی د خوشاله لپاره د کی ما مکمل تفصیل په یو زمانه کړو صرف بطور اشکال می دا آیات راواز بیا دلته کی بده باندې بل اشکالم دی او یات چرستو الله جل جلاله فرمای ویشت مسیفاره کې ال تکی براشی چلتا اللہ پرمائی والذین آمنو کمکسانو چی ایمان روڑ دے نواتبعتهم ذریتهم بی ایمان تابی بشی ددی بچی بی ایمانهم ددد ایمان دو جن الحقنا بهم اللہ وی ددد بچی پا منگ دی سر پیوست کو دی سر بے الحاق کو پا جنت کی باور سر دک والا بچی ددد اولاد دا باور سر پیوست حالانکه دلته وی چې پلار بچیله او زوی پلار لا خا احادیث مبارکاو کې اوږده احادیث دي. یو حدیث سند بهر حال دی وخت یاد نه خو الفاظ یاد دي، هغه د توام نبی علیہ السلام پرمای و ان السقه لا یجر امه بسرره، ماشوم چې دې به د خپل مور د دې نوم په دې رسای باندې ځان سره کوي. نورم صحیح روایت دی باب کې موجود دي د ماشومان مبارکه چې هغه به مور خپل جن ته بوزي. او دا څنګه حدیث د شفاعت سم نیمګړې پرې خو دو حدیث د شفاعت مې نه شفاعت هم بل پیدا ور کول شو کنه شو غزوی د پلار د پاره کې پلار د زوی د پاره او د حافظ برکې هم تاسو اوریدلی خبر ده تعالی ځان سره. او دا څنګه د دې ټولو اشکال په دې آیات باندې راځي دلته وی چې پیدا به نشي ور کوله او حالانکه دا غزنه معلومه کیږي پیدا به ورکون دوه جواب درې غټ وره. یو جواب ورداله چې دا قسم آیاتونه او دا منډو والا آیاتونه نو دا مخصوص د کاپیرانو باره کې دي، کفر سره اس شی پیدا نه ورګي خبر ځان ته لګنه کفر سره اس شی پیدا اغه نو ورګي. او دا ما چې کوم خبره ذکر کړي نو دا چې باره کې دي دا د مسلمانانو باره کې یو خبره یو جواب او دا صحیح جواب دی، صرف احتمالی جواب نه دی چې د آیات نه مې اشکال ذکر کفر سره اس شی پیدا نه ورګي. نو دغه آیاتونه په خپل ځای باندې دي او دا آیاتونه په خپل ځای باندې دي، هغه د یو خلکو باره کې دي، ادم مؤمنانو باره کې دي او دا د کافرانو باره کې دي. او دویم خبره ده چې دلته جبري مراد دی چې زویر اپاسی والله ته وي داسې بند کېږي زما پلار بزي قهري طور او پلار نه سدي پاوږي یا ولا نه کیسې وږي پاکستان عدالت نه دی خبر ده ته د آخرت عدالت د پاکستان عدالت چې مجرم هغه بار ګرځي او چې کوم غیر مجرمي نو اگیری خلک د مړي نه منډوي ځکه یو پولیس راغی نو پولیس بیا هغه سوکني سي چې هغه مړ نه کړي چې چا کړي تښتیدلې نو آخرت کې دا شی نشته چې زوی را پاسي او پلار دې بسنګ ځي جهنم ته یا پلار را پاسي زوی بار کې وې دا زما زوی دې بسنګ جهنم ته ځي. نو ال تکهر او غلبه نه چلی نو دا دوه غټ جوابونه دي او تحقیقي جوابونه دي. بیا نو دغه جوابونه دي بل یو مسله یاد وساته البته او خلاصه دوریوم تفصیلی وګورې خلاصه نسب مفید دی خو مطلقاً مفید نه دی چې یو سړی وایي چې بس زه په نسب باندې اعتماد وکړم بس زما پلار شته د پیر صاحب زوی ما غسر بزما خبره ده نه مطلقاً غیر مفید هم نه دی چې نسب اس نه گئی لکه حافظ بارکه ارس ما ذکر کړو نو مطلقاً غیر مفید هم نه دی. نسب د داسې کس چې هغه مقبول انساني نیک انسانی داغه د رشتہ دارو داغه بچو د خزه د پاره چې اغه مؤمنانی نو داغه د مقبولیت د وجنا د زید ایمان د وجنا چې کم سے کم ایمان شتا نو داغه مقبول انسان که خاوند د خزه تا یا پلار تا یا مور تا یا بچو تا اغه پیدا ورکول شي نو کم سے کم چې چاله پیدا ورکي هغه کې ایمان وي او چې کم سے کم چې کم د وجه نزي نو چې هغه د الله خوخ انساني نو مطلقاً مردودم نه دی او مطلقاً مفیدم نه دی بلکې قیود شته چې چاله پیدا ورکي هغه کې ایمانی او چې څوک الله جل جلاله دار چې نسب هغه له پیدا نشي ورکول چې کم سے کم مقبول بندي د الله په نسبانه حافظي یا شهيدي یا عالمي وغيرها وغيرها. ان وعد الله حق الله فرمای یقینا وعده د الله چي دي دا حق دي کبه وعده چې څومره وعده الله کړی دي که په اعمال باندې کړی دي کله جنت متعلقي کړی دي کله او نعمت متعلقي کړی کله انبياو په جب باندې کړی دي الله چې کم وعده کړی دا الله خلف الوعد نه کوي مخالفت د وعده دا خو غدر دي پراډ دي او غدر او پراډ نه الله جل جلاله پاک دی الله په خپل وادو کې مخالفت نه کوي او الله رښتیا کوي. الله ویل داسې نعمتونه چې سترګو نه دي لیدلي سترګې پیخېږي او چالي دي لیدلي ان شاء الله دا به ملاويږي دا ټول حدیث دي حق دي که په اعمال دي که جنت دي که درس. نو الله پرمحي چې وادیم ته الله حق دي او په لږه قیامت مثلا سخت را نو الله پرمای ګوره بیا خیال کوه یو د الله د وادي نه پات نشي او بل طرف ته ګوره سخت ترس کې گیر نشه او چې کم شي سړی غافل کوي گیري او د الله د وادو نه خطا کوي نو هغه غټ غټ دو سيزونه دي داغي بلا سانګري الله غا ذکر کوي فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکه دې درنه کی تاسو ته جوان دنیوي نو دنیوي جوان نه مراد څه شي نفس جوان خو سړی له دوکنه ورکی باز ټیم کې نفس جوان دم دوکه ورکی ځکه سړی د دنیا د جوان ته ګوري نو پدې باندې دوکې یو د دې لپاره منډې تړلې وي د اخیره ژوند تیر شي او د ژوند مراد دنیوي ژوند مراد دنیوي ژوند متعلقات دي لکه پاره کې یو طول العمل هم دي دا مې یو څنګه لوی لوی امید نه کومید نه وي نو دنیا کې بجوان نه تیر د چا بس کول نه د امید په بنیاد باندې خلک لګیا دي خو امیدونه وګدول دا مضمون دي چې زړه خپل مرګ نه مخکې مخکې خبر ځان درلا خپل مرګ مخ کې پلانونه جوړ کړی بل په هغه کې مال او اولاد دی لکه الله فرمایي صلی الله علیه رب شي اتهشت مصیباره کې ایو الذین امنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله مال او اولادم دا الله د یاد غفلت کې ونه غرزي و من يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون الله فرمایي چې سر چې دا کارو شو دا انتهایی تاوانیان دي چې دا یو کو او بیا الله فرمایي وان فی کوم ما رزقناکم مخک مخک خرچو کې د مرګ نه اسه نه د مرګ ټیم راشي او بیا وی رب لولا خرتنی علاج للقریب لګه ټیم راکا فاصدق فازکی زکات ورکم واکم من الصالحین فحج او زحجکم زکات ورکم حجکم صدقه وکم بیا نگی نو دویم دنیوی ژوند غفلت کې ونه غورځي یعنی د دنیا مال او د دنیا اولاد غفلت کې و نور دریم پدی کې مقابله رب شي ډیر شمکي تکاثر کې الله فرمایي دا سړی ډیرواله الحق متکاثر الله وي تاسو غفلت کې غرزولې دا د خیرت نه د قیامت نه د قیامت د سختې د ورځې نه د الله نه تکاثر ډیرواله کې مقابله مال کې اولاد کې عزت کې خبر ده تعالی حتی زورتم المقابر تردی چې الله یې مقبره ترشه او کله داسې نه کیږي د سره کامیابی نه ملاویږي غفلت سره سوف تعلمون ان قریب به پتو لګی چې مال اولاد د دې ډیرواله مفید نه دی بلکې د صحیح اعمال او ډیرواله سشي دی مفید دی په نتیجه پوش بیا الله فرمای بیا الله فرمای دې سره نه کیږي ان قریب به پتو لګی نو یو پاره کې دنیوي مقابله دی یو پاره کې بس تمناګانې دي دا اخرت تمنا شیطان دا اخرت په تمنا باندې ډیر هلاک د دې وجه نبی علیہ السلام فرمایي او خيار انسان هغه دی چې چا خپل نفس تابع کړ د مرګ نه رسو لپاره عمل وکړو والعاجز من اتبع نفسه هوا او تمنا لله کمزور انسان به وقوف هغه دی چې بل دنیا له خمن دی ویو کو د اخرت ویني الله غفور رحیم دی تمنا لله شیطان ولغت بچی لاس کې ور کړی امر اندره لگا نو الله فرمایي فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکه دې درنه کی تاسو ته دنیوی جوان ولا یغرنکم بالله الغرور او دو کدی درنکی تاستا بالله پا اللہ تعالی بانده الغرور اغتیر دو کباز دا غرور مفسرین دو معنی کردی دی یو دا غرور معنی دا غرور اصل کې انتہائی دو کباز شیطوی لگی نو یو معنی دا دی شیطان دا زکر شیطان دا اغکار طول عمر دو کلا د دوکین علاوه د غبل کار د سراډو شته دینا او هر سړی له دوکره ک کافر دنه په خپل کو پر کې دوکا کوي را دوکا کوي چې دې کو پر پرې نه دي کوم مومن دی نو هغه باندې مهنت کوي چې دې په سې طریقې د ایمان نخلاص کی کاغه ایمان با نکلک اولاړ دې نو داغه نلکت سټیپ کې دوکا کې موسته نه پرې دي که او سړی پنځه وخت موږ گزاره لري او شیطان ته پته ولګی چې دا لبه خود سره نه کیږي چې په موږ کې دوکه کوي نو بیا نو خپل ته نه پریږي که او سړی نو خپل کې غته پته چې دی خو په پرزو کې مزر شم خطا کولې او نو خپل کې نشم خطا کولې نو بیا مستحباتو کې دوکه کوي دا به کې مستحب دي سړی دا مکو کې سنتو کې دوکه کوي یو سړی حرام نه ځان بچ کی مکروهاتو کې مبتلا کی یو سړی مکروهات او نزان بچکی نو په بحاتو کې مبتلا کی. بهر حال د هر انسان د پرا پس پوزیشن باندې بازی پدې کې ګیر کړو ته وی دا ګناو کنه بیا توبه وباس خبره انداله چې پیو کینو خیر اوس دا بلو کا یا توی خیر د اوسې نن شپاو کا خیر دی وتوی ز یو کال یو کا بیا توی ز خیر چې ته تبلیغ له بلل شي توبه وباسې نه داغه جال ختميږي د دې وجه غرور وت الله تعالی وای چې غرور دو کنه کی او د غرور دیمه معنا بازو مفسرین وکړي هر هغه شی چې هغه تعالی د الله جل جلاله نه دو قدر کی پالا دو قدر کی ولا یغرنکم بالله پالا دو قدر کی د الله د ذات نه جړی د الله د صفات نه جړی د الله د دین نه جړی نو بس دا غرور دی کاغذ تا پټې دی او کاغذ د دنیا بل شی دی کاغذ ګنا ده او کاغذ تجارت ته کاغذ نوکری ده خوشی کم شیطان د الله د الله د صفات د الله د ذات او د الله د دین نړۍ نو دا غرور شه دي دا ډیر دو کبا شه دي ځکه چې کم قیمتي اخرت ته او کم رفس تاره او کم ته پیدا کړي او ټول په یو ذات پتا باندې دي دا غنه له دوه قدر کی خبر ځان تعالی نو دا غرور دو معنی دی یو شیطان یو هر هغه شی چې تا د الله جل جلاله او د الله د دین نړۍ یا ایوہ الناس و اے خلقو اتقو یری گیا ربکم دا پالون کی خپلنا وخشو یومنو یری گیا داسی و رزنا لا یجزی والدن لا یجزی چتا پبنشی کول فلار عن ولدی دا بچی خپلنا ولا مولودن او نبچی هو جازن اپا بدلور کونکی اغا بدفاع کونکی عن ولدی عن والدی دا پلار خپلنا شیعن دیشی هیڅ شی زره برابر معمولی شی دی پابند شي کولی ان وعد الله یقینا وعد الله تعالی چې دا حق دا حق دا ثابت دا حقیقت دی فلا تغرنکم الحیات الدنیا پس دوک دې درنه کې تاسو د جن دنیاوی ولا یغرنکم او دوک دې کې تاسو لرا بالله الله تعالی باندې الغرور غډیر دوک باز یعنی شیطان یا هر هغه شی چې هغه ته د الله او د الله د دین نه بدوکه کوي. الحمدلله رب العالمین و العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و علیه و صحبه اجمعین. ای الله دې سیادت او فرات را نصیب کړي، الله خیر او برکت را نصیب کړي. ای الله کریم خدای جهنم د اور نه مو ساتي. ای الله کریم خدای د آخرت درځ غم مو سره پیدا کړي، فکر مو سره پیدا کړي. ای الله کریم خدای نبی علیہ السلام شفاعت مو ته نصیب کړي. یا الله نبی رسام شفاعت ته نصیب کی. یا الله د دنیا د دنیا د شیزونو دوکې نه مساته. یا الله د شیطان د شیطان د دوکو نه مساته. یا الله زموږ محافظ شیخی طرف نه ګست طرف نه هر طرف نه یا الله زموږ حفاظت وکي، زموږ د دین حفاظت وکي. یا الله راضی شې صلی الله تعالی.